पट्टी ओ मेरी चटपटी ओ मेरे बस में नहीं अरमां मेरी आंखें अब हर दिन देखे एक नया सपना Juga, juga, jingga. Jingo Baba Gay, Haya Mama Cosa, Umbaye Gay.